فضا لنډن دی خیر دی ورنو دی دا دیتا سورۃ النساء قصرا وموی سورۃ النساء قصرا دا موتوی نزول کی 99 نمبر دی او ترتیب کی 15 پیته دی د سورۃ مرکزی مسالہ بیان د امور انتظامیو د کوډ د اصلاح داغی قوانین ذکر کی دیار لسم آیت کی و توحید امی پیشت پا دیبانی امور انتظامی دی دیار لس دا اوامر دی او دری نواہی دی فوائد دا تقوا دی دا تقوا فائدی دی یا ایو النبیو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دیو آیا ظاہر نبی علیہ السلام ته دغه نور خبره د امت ته اذا طلقتم نه معلومی نبی علیہ السلام طلاق نه دی ورکړي امت ته وایا او خبره کوي اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکول غواړي خذوا تا فطلقوهن طلاق ورکې دی لرا لعدتهن لحاظ کون کی د عدت ده دی زیاتې په کیو نه کوي لحاظ کون کی د عدت ده دی پیش دی په وخت د عدت کی مارا چوکی کنا نو وخت د عدت اخو حیز دی دا حلاو پو نزبانی نو پایی که طلاق ورکول بدعت تی ممشا بیسی بی وقت د عدت نی معلومی که پا طوحر سر دی وقت د عدت کی طلاق ورکی منگو نا دا مانا نا دا لحاظ که انکی دا عدت دا دی طوحر کی طلاق ورکی حیز کی نا زکر دا حیز صحابی کی نا اگدی کی پایی بانی عدت دا سی طوحر کی چی جماع دی پکی نی کڑی که جماع دی کڑی پتا لگی نوس علوقی اغسط دی کنا دی اغسط دی خبر پی اگدی گی پیشت پی بانی نیو طلاق ورکا طوحر کی ورکا دا سی طوحر کی چی جماع دی اسر نی کڑی پس دری حیزا بطیر کی زیو مخبانی که تاثر رضا و رجوع بہوکی که نو بس رو زیو مخبانی بسر بنی کاؤ گی یاد آدھا چی دا علام دا فمانا دا قبل سر رازی کنا کلا چی طلاق ورکی تاثر اے نبی اسلام امت تو ایزا طلقنو النساء چی طلاق ورکوئی نو فطلقو هن لعدتهن نو قبل عدتهن مخی دا زمانی دا عدت زمانی دا عدت خو حیث دے کنا دا غینا مخی پطور کی ورکی کنا لحاظ کون کی دا عدت دا دیں یو مانا مرتضا مکللا واسو لعدتا او شمیر عدتا واتقوا الله دا اللہ نو یریگی پہ اجرا دا احکام کے چستاسو رب دلا تخرجو انمو باسی دیر رب زمانہ دا عدت کیا دا کرون دا دینا او دیدی خپلم نوزی اللہ یعطی نبی فاجد مبینا او کرات لکی بی ایخ کارتا مطلب دا دی چی دا عدت تیم لا برابر ندی او دا اوزی نبس دا فاحشہ دا یادا کرات لو کی بی ایخ کارتا زناو کی نبی دا اقامت دا حد دا پارا او باسل شئی دا پولی دا اللہ تعالی دی او چاچی تیر سوک چی تیر وقت دا پولی دا اللہ تعالی رو یقین دا زیادتے ہو کفق پل ظالمانی لا تدری نپوی گیسی و نفس لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا شاید چی اللہ تعالی پیدا کی رستور دینا بلکار اشارہ دا چی طلاقی رجی غورا دی پبائن بانی نو تجاوز سکر سلا قید اللہ دا حد نخو طلاقی رجی ورکا کرنے طلاقی بائن ورکی نو کی دیشی بیا سر نکاہ نہ کئی طلاقی رجی ورکا کی دیشی ستاو سر اصلا بیا نرم شي دا غیم نرم شي ایو بل ته رجوع کوي او په خځو توب باندې پاتې شي دې پېښل کنه چې درې طلاق دې په یو ځل ورکو دا کدا پښتنو کله سر وږي کله زر بیا کله چر سر ونې کاته دې کله لیور سره کنه خپل سره مې اشته لړ شي او چې راشي نه زوی سپه دې تیر شي تا دې دوبار باندې کا ګل کټولې حلالې دې لعنت کوي او چې نه نو بس غیر مقلد لراشي احمد دا یعنی عمل بالحدیث دا بوی دا شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ در اندی اخرا اولاد اگر نراشی دری یو طلاق دے در اندی اخرا اولاد دے دری ڈاز چالا ور کی ایو ڈاز دے دری گزارا ور کی دیو گزار دے سل طلاقا ابن عباس سے تفتور آگلے آو وی سل طلاقا خزیل اور کری دی وی دا دری پا خزولا گلدو او دادری اتخذت بها آیت الله عزوا الله دا آیتو پر ټوکی وکړلې مشر متشه ته چې سره راوړې اصل طلاق ورکړې دادری په خزو لګې د درې کم سره ستاپه دې کو نن ورله تعالی کو سیدنو شرعی طریقه ولې نه استعمالل لا اله الا الله يحدث بعد ذلك امر فاذا بلغنا اجلنا کله چې دی ورسید نیټو تا نزدیشول نزدیش وی نیټو تا طلاق رجعی بر طلاق وی نساری کی دی لرا رجوع تو کی په خیر طریقې ای رخصت کی په خیر طریق پرې چې د دې تیر شي او گواهان ونی سي خواندان د انصاف تاسو نه چې رجوع کله کوي یا جدا کیږي تی او پورا کړی گواه لرا خاص د الله د پاره دا واس کوری کی تاسو ته بدیوانی واس کوری کی بدیوانی اچا د تاسو نه ایمان لري په الله او پر رستہ نه اسو جز الله نه ریږي الله والا غرضی مخرج نجات د بدعتون ورا لا روباشي بدعتو کی الله نن انخلی دارنګي د دنیا او د اخرت د غمونو نه الله تعالی دی چې دغه پیشت کړ په دیوانی او باسی یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب پیش دی کړه په دی باندې بوختانه وي پیسې دې غمه دې چې مخ دې غمه دې خسته جو کمه دې سنین کینې چې مخ کې غمه زو زنه کومه دا تور دې دا تور دې لگا پیسې دې غمه دې چې مخ دې غمه دې فیش دیگر با دی بارے نجی تقوی دی سقا می دی سقا می دی لگا فیش دیگر با دی بارے یا جعلو مخرجا مطلب داری ویرزق من حیث الہا تصیب اللہ دل رزق ورکی داغا طرفنا چی دادا گمانم نئی دا سخ کل را دی چی سوایا ما او حدیث پاک دام را دی من اکثر الاستغفار جعل اللہ لہو من کل هم من فرجا سوک چی استغفار ډیر وای الله والا د هر مصیبت نا کلاوال را ولی او من زیک من کل زیک المخرج تنگ سیانا سانتی آرازی ورزقو من حیث لا احتسب الله والا رزق ورکی داس زینا چردر سر نا گمانم جدن آگا نہیں ومی توکر اللہ چاچ پا اللہ بارے زانو سپارو ندق اللہ تعالی کافی رضی اللہ بیشک اللہ تعالی پورا کون کے دخپل کار دے یقین اللہ تعالی کر زول داریشی دے پارا خاص اندازا آغا زنانا چه نا امید ای دحیز نا دستاسو دا بیانو نا این ارتبتون کستاو شکی چه ردی عدد پسو رئی نا عدد داغی دریمی اشتر دی شک مکاوی بس دریمی اشتر دی یہ او حیز پزای بان دریمی اشتر شوی او آغا زنانا چه داغی دا حیز نی شو رسوی داغیم دا کسی آشمانی دی او نکاو سر شوی دا او طلاق مخشت حیز خود داغی رازی نا وی داغی دا پارم دا کسی چه دریمی اشتر دی اولات الاحمال او حاملی دچا چې حاملی وي خېټه باندې حمدي داغي نیټه دار ایزان حملونه چې دیوځي خپل حمل وزه د حمل داغي عدت ته ولو چې خاوند لا په سرور پروت دی په تخته باندې اذن تخذي بچي پیدا شه دا ختم شو ولې اصل نکاح کول شي نفاس ته انتظار کوي د جما د پاره نور نکاح کول شي ولکا نکاح داري کول شي او سوک جدا اللہ نے حریقی نی اجل لو من امری یسرا اللہ والا دخپل کارنا جدن آسانتیا اللہ والا دردکارنا آسانتیا پیدا گئی مولا مانا کولا مئی تقی اللہ سوک جدا اللہ نے اجل لو مخرج اللہ والا مخرج غٹی جی مخرج دے گٹ شنو بیا دروازہ کی دن آزی اجل لو مخرج اللہ والا مخرج غٹی یا را قدام دے ظالم نامون آگا سے مانا گانے گی سوائے ذالک امر الله انزلہ الیکم دا د الله تعالی حکم دی را لګل تاسو ته سوچ یې کی د الله تعالی ری کفر او زیادی الله تعالی د رزقي ګناونه او لوی الله تعالی د لر اجر وګوره مخ کیو फायदा دا د امتیازات نوم دی نمبر 1 میت تق الله جل مخرجا دیم يرزق من حيث لا تصب دلتا يجل من امر اسر الله کارونا ساری او دریم یکفر او زیادی دا سرورم شو پینزم و یوزم له اجر اسکنوهن او سویدی خضل عرام رحیزو سکانتم دچر تنجتا سوسی گئی میں وجد کم دطاق استاسونا و ضرر مور کوئی دیتا چه تنگیرہ والی پدی بانے او کچریوی دا اولات حمل حمل والا نو خرچ کوي په دیوانی تر دې پوره چوزي کې داخ په حمل نو کپای ور کې استاو د پار نور کې دیتا اجر اونا دې اجرنا دې مزدورای واتمرو بینکم بمعروف بینکم بمعروف او مشارک او بخبل میاس کې بمعروف نو په خې طریقې سره د سنت موافقو پېشت به دیوانی پلار دیوم سمتیا نه کوي او خزر دین تنگسیا نه کوي لگا او که تاسو سختی کوي نو فسطور دی له اخرى پیدا نظر دې چې پې بور کړي الګ تبل سوک بلا خرچ دې کوي مالدار والا مالدارای والا د خپل وس مناسب او چا وری چې څنګه کړې شه او روزي داغو غریب دی او خرچ دې کوي دا غیر موافق دا غیر چې الله والا ور کړی تکلیف نور کې الله تعالی سه نو ته مگر اگر موافق دا چې دلای ور کړی زرد چې الله تعالی به وګر دې پس سختې را سانتیا وقایم من قریه ډیر د کلو والو دې نافرمانی کړو د حکم د خپل ربنا او د پیغمبرانو موږ سره حساب کړ دې حساب سخت او سزا والو سزا ور کړ دې ته سزا نا کارا ناشنا نو څه کړ دې سزا د خپل کار وکانا عاقبت امر خسراو انجام د کار دې تاوان تیار کړ دې الله تعالی دې عذاب سخت دې الله نو ویږي اے عقل مندو اے خواندار د خالص وګړو الذين امنوا دا تفصیل د چر د اول الباب دی خواندان د غارز وګړو هغه دی چې ایمان اور دی قد انزل الله علیکم ذکر اسمعوا قد انزل الله علیکم ذکر واوری یقین الله تعالی را لګل تاسو ته نصیحت رسولا دا ذکر نه سره بدل دی لکا او یاد دا چې دا مفعول د فعل محذوف دی اور علیګل د رسولیت دعا علیکم آیات الله چې تاسو باندې د الله تعالی آیاتونه مبینات نخکارا کون کی تنا جائزو چو باسی آگا سان چی ایمان راوڑ دینے کولو لکی تیارون رنا تا رسومات و بدعاتنا قوانین و الائیو تا او چا چی ایمان راوڑ پا اللہ بانے عمل کے انہیں داخل بے کی باغون تجیبہی گلان دیلو دا غینے نیرونا ہمیشہ بھی پتے کہ ہمیشہ یقین خستہ کر دے اللہ تعالیٰ دل رزق اللہ اللذی خلق سبا سماوات اللہ تعالیٰ غزات چی پیدا کر دی ومن الارض مثلهن او د ځمکې نوم دغه سي دي و دي کنه و ځمکې دي کنه الله يتنزل الامر بينهن چليږي حکم د الله تعالی په دې کې حکم د الله دې ان الحكم الا لله لتعلموا چې تاسو په شي چې به سک الله پر سبا قدرت وره دی به سک الله تعالی تاکي سر دراګر کړ دی هر شي په خپل لم کې بسم الله الرحمن الرحيم